Stereo. Nie przegap też innych promocji na nowości od Xiaomi, które czekają na Ciebie w Euro. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 13, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na nasz serwis, Artur Ewertowski. W pożarze metanu w kopalni Knurów Szczygłowice rannych zostało 16 górników, większość trafiła do szpitali. Zwalniają taśmy produkcyjne w fabrykach, w grudniu zanotowano tylko minimalny wzrost produkcji przemysłowej. Putin nie powinien liczyć na taryfę ulgową od Trumpa, tak uważają niezależni rosyjscy komentatorzy. Ostatecznie 16 osobom poszkodowanym w pożarze metanu w kopalni Knurów Szczygłowice udzielono pomocy. 14 z nich trafiło już do okolicznych szpitali, głównie do Rybnika. Część z poparzonych, 4 osoby, trafiły do Siemianowic Śląskich, przekazuje reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Górnicy są poparzeni, mają urazy kończyn i potłuczenia. Na miejscu są m.in. 3 śmigłowce ratownicze. Przemysł łapie zadyszkę. Produkcja w grudniu minimalnie wzrosła w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku o 0,2%. Natomiast w porównaniu z listopadem spadła o 8%. Odnosząc się do danych GUS-u, ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska powiedziała, że spodziewano się lepszego odczytu. W grudniu było to negatywne zaskoczenie, ponieważ mieliśmy pozytywny efekt kalendarza. Spodziewaliśmy się, że może ta produkcja będzie rosła nawet o około 2%, ale najwyraźniej to, że mamy więcej dni roboczych w grudniu, w okresie okołoświątecznych, nie przekłada się na to, że fabryki dłużej pracują. Pewnie w tym roku kalendarz sprzyjał długim urlopom i przestojom i najpewniej to widzimy w tych danych o produkcji. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika też, że w grudniu rok do roku wynagrodzenia wzrosły o 9,8%. Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 8 821 zł. Natomiast zatrudnienie w firmach w tym czasie spadło o 0,6%. Wyniosło niespełna 6,5 miliona etatów. Europa była, jest i będzie wielka, mówił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu przedstawił deputowanym priorytety polskiej prezydencji. Jego wystąpienia słuchała Beata Płomecka. Premier Donald Tusk przywitał się z europosłami tymi oto słowami. Jeszcze Europa nie zginęła, póki my żyjemy. Ta parafraza słów polskiego hymnu chyba dobrze oddaje nastrój odczuwalny w każdym zakątku naszego globu. Premier przyznał, że Europa zmaga się z problemami, ale nie powinna mieć powodów do kompleksów i zwrócił się do Europejczyków. Podnieście wysoko swoje głowy. Europa była, jest i będzie wielka. Te słowa wypowiedziane też po angielsku zostały przywitane oklaskami. Premier podkreślał też konieczność inwestowania w bezpieczeństwo, by nie oglądać się na Amerykę i zrobił ukłon w stronę prezydenta USA. Mówił, by nie lekceważyć wezwań Donalda Trumpa do zwiększenia wydatków na obronę. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Zdaniem rosyjskich ekspertów niezależnych Moskwa nie powinna liczyć na taryfę ulgową za prezydentury Donalda Trumpa. Związani z opozycją komentatorzy i politolodzy tłumaczą, że nowej amerykańskiej administracji zależy na szybkim zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale nie za wszelką cenę, a na pewno nie za cenę ustępstw wobec Putina. Tych komentarzy wysłuchał Maciej Jastrzębski. Dziennik Wall Street Journal napisał, że administracja Donalda Trumpa chce w ciągu 100 dni doprowadzić do zawieszenia broni na Ukrainie. Część ukraińskich i rosyjskich ekspertów mówi, że to mało prawdopodobne. Politolożka Margarita Zawadzka w rozmowie z telewizją Deszcz wskazuje, na jakim pokoju zależy Ukrainie. Los Ukrainy zależy od dostaw broni, a te zależą od tego, na ile partnerzy, w tym z Unii Europejskiej, będą kontynuować wsparcie. Zełenski mówi otwarcie, że nie tyle chce szybkiego pokoju, co stabilnego pokoju. Kluczowa kwestia jest taka, że jakich gwarancji nie udzieliłby Donald Trump, to jego kadencja jest ograniczona, więc teraz najbardziej chodzi o takie właśnie gwarancje. Wcześniej agencja Bloomberg informowała, powołując się na anonimowe źródła, że Władimir Putin chce ograniczenia potencjału ukraińskiej armii, wstrzymania procesu integracji z NATO i pozostawienia części ziem pod rosyjską okupacją. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie dołącza do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwycięzca aukcji charytatywnej będzie mógł stanąć za pulpitem dyrygenckim i poprowadzić orkiestrę podczas jednego z koncertów. zwycięzcę albo zwycięzczynię zaprosimy do nas, do orkiestry, porozmawiamy sobie, wspólnie wybierzemy utwór, którym zwycięzca zwycięzczyni zadyryguje. Pod okiem naszego dyrektora artystycznego Michała Klauzy odbędzie się jedna, może kilka lekcji dyrygowania tym utworem, a potem w wybranej wspólnie dacie spotkamy się w studio imienia Witolda Lutosławskiego, gdzie podczas naszego koncertu, najpewniej na otwarcie tego koncertu, a może na finał, ta osoba wejdzie na scenę i po prostu zadyryguje. Mówił dyrektor zespołu Kajetan Prochyra. Również Trójka wspiera WOŚP. Na licytację wystawiliśmy wyjątkowy wieczór pełen atrakcji. Na zwycięzcę czeka kolacja przy świecach przygotowana przez Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia. Mecz w piłkarzyki z ekipą Trójki, zwiedzanie radia od kuchni oraz udział w audycji na żywo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, bez opadów. Na termometrach teraz od 1 do 4 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13:00 o tym gotowaniu, o piłkarzykach i o współprowadzeniu audycji z Mateuszem Tomaszukiem, to my sobie dzisiaj powiemy przed 15:00. Zaczynamy w składzie następującym. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Ja jestem specjalistą od zup, od razu to powiem. Zimne, słodkie, pieczyste lub nie, to już koleżanka. Na początek dzisiejszego spotkania Foster the People, myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Jestem w studiu, można pisać. Thank you. ze Stanów Zjednoczonych, w których tak wiele się dzieje w ostatnich dniach. Foster the People sprzed 14 lat. Pump Up Kicks. Tu Myśliwiecka 357. To mi się lapsus trafił na początek. Co dziś do 15 w tej audycji? Otóż, proszę Państwa, będziemy mieć książki do przejęcia. Państwa i moim gościem będzie dziś Jul Łyskawa, czyli laureat paszportu polityki w dziedzinie literatury. Przypomnę, że jego powieść czytaliśmy jako pierwsi tu w Trójce, wierząc w tego człowieka. No i proszę, sprawdziło się, nie tylko my go doceniamy. Będzie też o Palestynie, to już za kilka minut, a po 14, zgodnie z tym, co można już było usłyszeć w serwisie, będziemy zachęcać do licytacji. Kolacja, piłkarzyki, Off Control, zwiedzanie radia. To wszystko przed nami. Pete Doherty dziś w piosence dnia. I gave my nights up for old songs, sound better alive. I give my life over to old songs, sound better alive. I dredge the mouth of the humble, feel better. Slipped unnoticed across your border, felt better in life. A song it skips and bumps along, seems to fall apart, then all at once it comes together, singing a melody. I tiptoed around gravestones, digging up old. Tiptoed around gravestones, digging up old songs. It was a hell of a night. The song it skips and bumps along, seems to fall apart. Then all at once it came together, singing a melody. And I'd always plan, singing and soulful way as only cowboys can. But my saddle strap snapped. Like a dog chewed tourniquet, and the sky fell low over North London, and it hangs low until this day. I dripped off gunfights in Toledo when I opened my eyes. I was in the labor north of Telford, and they rode lay by, and as the tour the long seemed to fall upon them all at once, ran true as a lay line in the secret of the air. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dreams to Fleetwood Mac, 17 minut po 13 w programie Tu Myśliwiecka 357, który od poniedziałku występuje na antenie w nowej wersji, w nowej formule, wspólnie z Katarzyną Borowiecką, która tu jutro pojawi się w studiu. Polecamy Państwu subiektywnie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Spektakle, seriale, płyty, ale także książki. I dziś chciałbym, byśmy po taką sięgnęli, wydaną w roku 2024, ale nigdy nie jest za późno, by sięgać po istotną, ważną, przejmującą literaturę. Zacznę może od fragmentu. Dawno temu pasterze ułożyli w poprzek wąwozu pień martwego drzewa, żeby łatwiej im było przemieszczać się ze stadami. Teraz dziewczynka stoi na tym pniu, obserwując kijanki rojące się w wodzie. Próbuje śledzić jedną z nich, ale wkrótce traci ją z oczu w masie pozostałych. Kijanki wciąż się poruszają, nic nie jest w stanie ich zatrzymać. To króciutki fragment z niewielkiej książki Dotyk, napisanej przez Adanię Shibli. Urodziła się w 1974 roku w Palestynie. W Polsce doskonale znana jest dzięki drobnemu szczegółowi powieści, za którą była nominowana do Międzynarodowego Bookera. Pisze o tym, jak wygląda życie po drugiej stronie murzu, w Palestynie, tam skąd pochodzi. Zresztą o to życie tam, po drugiej stronie, pytałem ją w lipcu, gdy gościła na festiwalu Góry Literatury i na naszej antenie. For instance, I give you an example. You go to a checkpoint, you might wait 3 hours, but you cannot get angry. And you should not get angry, because this might happen every day. So you cannot be every day angry, because you will collapse. After 4 or 5 days, you will collapse. And this is not a condition that you can exist. So what you do, you oppress your feeling. You say, I'm here, and I don't mind it, and I don't feel. But the problem is not at this moment. The problem, like, you start practicing not feeling. and you become it becomes difficult for you to feel. And sometimes you think, what type of love are you capable of under these conditions when you start to suppress yourself in order not to allow somebody else to suppress you, or the suppression becomes strong. And there is a severe realization that you fail to love. You cannot love the sea. You cannot love that tree, because that tree, you fall in love with that tree, but maybe in 2 months or 2 years, that tree that you fell in love with will be uprooted. So you cannot practice love. And for me, this becomes, okay, what kind of literature, or what does literature play in this way of an absence of emotions? What relation you will have with words, if you at all will trust words, even not only words of love, but any words? To tam przykład. Wyobraźmy sobie sytuację punktu kontrolnego. W takim punkcie można czekać nawet 3 godziny, ale nie można sobie pozwolić na złość. Dlaczego? Ponieważ ta sytuacja może powtarzać się codziennie. Jeżeli codziennie odczuwalibyśmy taką złość, to prowadzi do zupełnego załamania. A więc nie pozwalamy sobie na uczucia, zduszamy je w sobie, a więc przestajemy też umieć odczuwać. Nie zawsze to potrafimy. Więc pytanie jest, jaka w tym możliwa jest w ogóle miłość, skoro tak naprawdę nie można sobie na nią pozwolić. Nie można kochać morza, nie można kochać drzewa, gdyż w każdej chwili może zostać wyrwane z korzeniami. I pytanie jest też o to, jaka jest w tym wszystkim rola literatury. Jak można tworzyć literaturę bez emocji? Na te pytania odpowiada Adania Szibli w swoich powieściach, także w dotyku. Kiedyś byłem lata temu przy okazji Roku Polsko-Izraelskiego, także po drugiej stronie, na terenach palestyńskich, między innymi w obozie w Dżeninie, tam gdzie teraz trwa operacja wojskowa sił izraelskich, i spotkałem tam starszego mężczyznę, który brał udział w zajęciach prowadzonych w teatrze w obozie w Dżeninie i powiedział mi, żyje od zawsze, wiedząc, że kilkadziesiąt kilometrów stąd jest morze, ale nie mogę go zobaczyć na własne oczy, bo jestem otoczony morem ze wszystkich stron. Opowieść o prywatnych odczuciach, o tragedii istot, które nie mogą być w pełni wolne. O tym pisze Adania Szibli w swoich książkach. W dotyku, książce, która po raz pierwszy ukazała się w roku 1999, na polski została przełożona przez Hannę Jankowską, wspaniale, z arabskiego, i wydana w 2024, Adania Szibli pisze o tym, że przez szczegóły można ocalić swój świat. Chociaż okolica znika, to co znamy znika, chociaż tracimy ziemię, to przez szczegóły, kolory możemy ten świat ocalić. I wspomina o niełatwym losie Palestyńczyków, chociażby tych uchodźców, którzy w 1982 roku zginęli w obozach w Libanie. Dotyk Adani Szybli mamy dla Państwa, egzemplarze do przejęcia drogą mailową myśliwiecka@polskieradio.pl. Zostajemy jeszcze tam, na Bliskim Wschodzie, bo teraz muzyk pochodzący z mieszanej rodziny, wychowujący się w Algierii, ale śpiewający o sytuacji Palestyńczyków z Jerozolimy, Saint Levant, Between the Lines. Yeah, yeah. I said we ain't even speak, but she talking with her eyes. Thick brown hair, we don't talk about her thighs. Looking up and down, got her eyes on the prize. And I saw she got a man, but I heard between the lines. We ain't even speak, but she talking with her eyes. Thick brown hair, we don't talk about her thighs. Looking up and down, got her eyes on the prize. And I saw she got a man, but I read between the lines. I was looking at you, looking at me, baby. Sur son corps, c'est que du Fendi, baby. Shaif al-Jambik, was wallah famik. And I'm bachtik, oh Allah bachtik. You'll never find another Arab that's better than me. I know you wanna be a part of the family tree. And when your legs up on my shoulders, it's harder to speak. I keep talking to me, hayat. She said, I've been all over, hopping out of these Range Rovers. I'm barely sober, I feel lonely, I'm so over the people that I'm hanging out with and our culture. She grew up in the East, now she's here, so we toasted. The fact that she

i tobie to nie przeszkadza, ale ja natychmiast poczułam, że temperatura jest znacznie niższa od tych, które my lubimy. To jest udowodnione i o tym także można posłuchać w naszych podcastach. Tak, dzisiaj, ponieważ powiedziałeś, że za dużo mówię, jestem bardzo zwarta i przygotowałam fragment mówiący o większej całości, jak to pięknie kiedyś ujął poeta. Czasami w kropli można obejrzeć cały świat. I bardzo ta zmilczałem kropla. Te kalumnie przed chwilą, ale kontynuuj. Ja mam pytanie, dlaczego pies lubi lizać stopy właściciela? Tak, ten fragment idzie w parze właśnie z tym śmiechem, który towarzyszył zadaniu pytania na antenie. 2 2 7 3 to jest telefon, który zawsze jest do dyspozycji naszych słuchaczek i słuchaczy, ale podczas audycji Wielkie Głaskanie w soboty od godziny 10 rozgrzewa się do czerwoności, a Wielkie Głaskanie, program autorski prowadzony przez Anetę Aftoniuk, na której zapraszamy do trójki, zapraszamy już dzisiaj po godzinie 16. To jest audycja, którą bardzo szybko wszyscy, którzy kochają zwierzęta, potraktowali jako swoją. I poza tymi tematami, które Aneta za każdym razem przygotowuje, opowiadając nam o różnych meandrach relacji pomiędzy czworonożnymi a dwunożnymi, jak ona mówi, to także ten program jest do Państwa dyspozycji i po prostu można dzwoniąc zadawać pytania, na które Aneta odpowiada. I jeżeli ktoś mi nie wierzy i jeszcze nigdy nie miał, nad czym bardzo boleję, okazji posłuchać Wielkiego Głaskania na żywo, to oczywiście Wielkie Głaskanie czeka na wszystkich w podcastach. Częścią tej właśnie opowieści o miłości do zwierząt i miłości po prostu jest właśnie udział naszych słuchaczek i słuchaczy na naszej stronie, w podcastach Trójki, w naszej aplikacji, a także na dowolnie wybranej platformie streamingowej. Ten program, ten podcast czeka i bardzo gorąco się poleca. No i co? Pytanie mam jeszcze takie. No dobrze, proszę bardzo. Pytanie ale potem mam. Bez pretensji, ok? 25 stopni to jest zimno? 25 stopni teraz ustawiłeś, tak? Nie, było. Nie, bo niemożliwe to jest. No było. Niemożliwe to jest. Ja tak mam, proszę Państwa. Trzeba dzwonić do techników od termometru. Mam z nią tak bez końca. Kiedy wieje, jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klaksons za 22,5 minuty, 14. Tu Myśliwiecka 357. To nasz adres, dodam jeszcze 00977 Warszawa. Teraz uwaga, przeniesiemy się do lasu, proszę się zasłuchać. Na początku ciemna plama, która nie jest pustką, bo szeleści i pohukuje. Bezludzie, z tych co głucho, gdy ciemno, nie licząc szelestu i pohukiwania. W dali drewniana chatka, w chatce zapala się światło. Żarówka poranna za konarami, chatka na bezludziu. W chatce okno, za oknem kuchnia, w kuchni lampa elektryczna o kloszu w kształcie klasycznym. Lily Warren półprzytomnie przedziera się po kawę, wzdycha. O, ja cię. Drepcze ostrożnie, ale niezdarnie, podtrzymując brzuch jak nielubiane, lecz cenne trofeum. Lily doprowadzi się do ładu podczas picia kawy, podłubie w oku. Dalsze zabiegi higieniczne przeniosą się do łazienki. Zostawmy ją w spokoju. Tymczasem wciąż jaśnieje. To było w 1988 roku. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że sowy nie są tym, czym nam się wydają. I tak się zaczyna prawdziwa historia Jeffrey'a Watersa i jego ojców. Pomyślałem sobie, że po angielsku to będzie A True Story of Jeffrey Waters and His Fathers. Co było dalej w tej historii? Cześć. Dzień dobry. Jul Łyskawa, laureat paszportu polityki i autor tej powieści, jest Państwa i moim gościem. To był fragment czytany przez Rafała Królikowskiego. Przypomnę, Ta powieść pojawiła się na naszej antenie w roku ubiegłym, no a teraz paszport polityki. To co było dalej, Julu, w tej historii? To jest w ogóle tak niesamowite, bo mi wielką frajdę sprawiało słuchać interpretacji Rafała, ale ona tak inaczej brzmiała niż to, co ja miałem w głowie, gdy to pisałem, że ja trochę się czuję, jakby rozpoznaję słowa, ale trochę się czuję tak, jakbym słyszał inną historię i teraz... Nie wiem, co się dzieje. No, za chwilę Lili wyjedzie z domku i pojawi się w drzwiach przepotężny drwal imieniem Josh. Ja tylko powiem, bo tego nie było widać, ale patrzyłem na to zdumiony. Z zamkniętymi oczami Jul mówił, powtarzał, właściwie w tym samym rytmie z Rafałem Królikowskim wypowiadał kolejne zdania książki. Umiesz ją całą na pamięć, te blisko 500 stron? Nie, nie. Ale pamiętam, że kiedyś kłóciłem się z przyjacielem, który mi tłumaczył, czym się różni poezja od prozy i on tłumaczył, że poezja jest tak blisko z jej autorem, że poeta umie wyrecytować swoje wiersze, znaje na pamięć, bo tak mocno siedział nad słowem i nad tekstem, że po prostu pamięta je. A że dla ludzi, którzy piszą prozę, to nie jest istotne i oni nic nie pamiętają, więc chyba, no nie wiem, no ale nie znam rzeczywiście całej książki na pamięć, tam bez dwóch zdań. Ale ten początek w twoim wykonaniu, nawet w ciszy, był naprawdę spektakularny. Książka zauważona, świetne przyjęcie, paszport polityki w kategorii literatura, ale myślę, że dobrze by było jednak dla tych, którzy znają już twoje nazwisko, słyszeli fragmenty powieści w Trójce, jednak przybliżyć historię. Jak to się stało, że powstała opowieść o Geoffrey Watersie i jego ojcach? Gdzie szukać porządku lub też, przenosząc się do świata natury, gdzie bije źródło? Źródło fabularne tej książki. Źródło fabularne bije w niewielkim, fikcyjnym miasteczku Copperfield w stanie Waszyngton, w którym mieszkają sobie na pierwszy rzut oka zwykli, ale chyba tak naprawdę niezwykli ludzie, drwale, stolarze, właściciele baru. No i nieco później niż to, co słyszeliśmy na początku, bo w 2002 roku dochodzi do wydarzenia, które odmienia miasteczko Copperfield, a jak się później okaże, odmienia też całe Stany i cały świat, ponieważ pojawia się Geoffrey Watersie i teraz nie wiem, na jakim etapie jesteśmy spoilerowania. Właśnie to jest dobre pytanie, na jakim etapie, bo na pewno są tacy, którzy już książkę czytali, są tacy, którzy słyszeli fragmenty w Trójce. Może powiedzmy, że jest to bohater nieczłowieczy. Co ty na to? Tak, to jak najbardziej. Osoba jest to nieludzka. pojawia się, to tak pół spoilerując, pojawia się nowa, inteligentna forma życia, która właśnie wyłania się z tej copperfieldzkiej kniei. No i wokół tej postaci szukałem takiej opowieści, która przekona czytelnika do tego paktu powieściowego zawieranego ze mną jako autorem, że to, co czyta, chociaż wydaje się z żartem, mogło się wydarzyć. I chciałem, żeby poprzez takie pojawienie się i analizowanie tej osoby nieludzkiej, moi bohaterowie zaczęli się swojemu człowieczeństwu przyglądać. Między innymi to było jedno z założeń. Na ile ta powieść, to pytanie w imieniu tych, którzy jeszcze nie poznali Geoffreya, jego ojców i wielu innych bohaterek i bohaterów, jest zabawą z konwencjami. Pamiętam, że kiedy książka się ukazywała, to rozmawialiśmy między innymi o tym, że gdyby ktoś chciał, to może tutaj poczuć ducha Twin Peaks. Niedawno odszedł od nas David Lynch i to się jakoś tak ze sobą spotyka tutaj w tej opowieści. Ale to w ogóle jest taka opowieść o dzikości Ameryki. I oczywiście też przychodzi teraz drugie pytanie mi do głowy. Dlaczego o Ameryce, a nie o Polsce i nie o polskich puszczach piszesz? To zacznę od pierwszego pytania. Ja lubię, jak w literaturze dzieje się dużo rzeczy naraz. Nie zawsze mam okazję czytać książki, które mi to umożliwiają. Być może dlatego jednocześnie czytam kilka książek naraz. W tej chwili mam rozpoczęte 3 tomiki poezji, jakąś powieść o wampirach i jakiegoś Delilo. I troszeczkę, gdy to wszystko sobie czytam, to oczywiście wbrew zamysłowi autorów, którzy się nie znali, to wszystko mi jakoś ze sobą koresponduje. I to mnie zawsze kręciło w literaturze. Jako autor tak naprawdę, a jeszcze jako autor przed debiutem, na którego książkę nikt nie czytał absolutnie, mogłem pozwolić sobie na wszystko, więc to łączenie konwencji niewątpliwie tam jest, bo uznałem, że będzie interesujące. A dlaczego nie dzieje się to w Polsce? To tak naprawdę ta książka niby dzieje się w Stanach, ale tak naprawdę się nie dzieje w Stanach, bo ona się dzieje na tle, które sobie zarysowałem jako kliszę taką. Chciałem, żeby było zrozumiałe dla każdego. Książka jest osadzona fabularnie na przekroju ponad 100 lat, więc gdybym chciał rzeczowo podchodzić do tej roboty powieściopisarskiej, no to tło się pojawia, a miałem wrażenie, że gdybym pokazywał wydarzenia, które się działy przez ostatnie ponad 120 lat w Polsce, nie wypadałoby mi się troszeczkę na nich nie skupić, wypowiedzieć na ich temat, a ja chciałem skupić się na relacjach pomiędzy bohaterami. No i też, tak jak wspominałeś o tych konwencjach, też chciałem się po prostu bawić literaturą i językiem, bo zabawa w literaturze jest dla mnie bardzo pociągająca. Jude Łyskawa jest naszym gościem. Dzisiaj autor prawdziwej historii Jeffrey'a Watersa i jego ojców, laureat paszportu polityki. Mamy teraz jedyną niepowtarzalną okazję, tu kieruję się do słuchaczy, by zadać pytanie Julowi. Jeżeli ktoś by chciał o coś zapytać, to 3,5 minuty piosenki przed nami. myśliwiecka@polskieradio.pl. Mamy też książki w sprawie egzemplarzy Jeffrey'a, ojców i prawdziwej historii. Można do mnie pisać. Może to się uda połączyć. Pytanie i prośba o egzemplarz. Dzikie bestie, Wild Beasts, muszę ci się przyznać, Jude Łyskawa jest z nami w studiu, przypomnę, że kiedy czytałem twoją powieść, to różne utwory układały mi się w głowie same w ścieżkę dźwiękową i to nagranie między innymi na tej mojej wyimaginowanej ścieżce dźwiękowej do książki jest, a na twojej co? Jak już przy Davidzie Lynchu byliśmy, to niewątpliwie gdzieś tam mi Badalamenti pogrywał z tyłu głowy, ale też grało mi kilka tak wyraźnie kawałków z lat 70., że one w końcu pojawiły się, czy nawet z 60. jakiś tam Hendrix coś zagrał czasem w mojej głowie i wymieniam nawet parę kawałków, których słuchają w rozgłośni radiowej koperfilckiej. Tak, to w ogóle fascynujące radio jest tam w tym Copperfield, jakieś takie szalone, prawda? Tak, strasznie mi się tutaj u was podoba, ale tam też bym chciał w Copperfield High Tune FM mieć może wywiad. Kiedyś się po prostu połączymy z nimi tutaj przez program trzeci. Ja bym chciał, żebyś to załatwił. Interstate Radio, Interworld Radio. Dobrze, dziękuję ci za to wyzwanie i wyznanie. Julii, jest pytanie od pana Jarosława, który jest po lekturze nagrodzonej paszportem polityki powieści Prawdziwa historia Jeffrey'a Watersa i jego ojców. Dziękując za fascynującą opowieść, dawno nic go tak nie zafascynowało, pisze. Ma pytanie o to, czy jest już zaplanowany sequel. Chętnie pozna dalsze losy wszystkich bohaterów. Także tego więzionego w Camp David, jak rozumiem. Okej. Okay. Pozdrawiam pana Jarosława i dziękuję. Nie jest zaplanowany, chociaż rzeczywiście pokusiłem się o napisanie tak wielu postaci, że rzeczywiście byłoby to możliwe. No nie mówię nie. Może się okaże, że już nie mogę pisać nic innego niż to Copperfield i skończy się tak, że będzie sequel. Dla mnie fascynujące jednak, za chwilę wrócimy do pytania od państwa, był ten moment, w którym opisujesz, co się dzieje z twoim bohaterem uwięzionym w rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. I tu kolejne moje wyznanie. Kiedy czytałem twoją książkę, próbowałem zobaczyć jakieś zdjęcia z tego miejsca. Właściwie nie ma. Musiałeś sobie je wymyślić, czy dotarłeś do tajnych archiwów CIA? Próbowałem tam dotrzeć, ale mi się nie udało. Trochę sobie wymyślałem, a coś tam widziałem rzeczywiście bardziej na zewnątrz, jak wygląda. Także jeżeli chodzi o opisy, to ja się troszeczkę skupiałem na faunie i florze, która wiem, że tam po prostu występuje w tych okolicach. Ale rzeczywiście to Camp David było też troszkę wymyślone. Próbowałem sobie wymyślić, jak wygląda umeblowanie jednego z pokojów, stan umeblowania jest ważny dla tej książki. No to w ogóle jest ciekawy moment, że książka zyskuje na popularności stale, a w Ameryce tyle się dzieje. Jest nowy prezydent, nowy stary prezydent, który też pewnie do Camp David się uda i może pozna tam Jeffrey'a, który mam nadzieję nie dokona na niego żadnego ataku napaści. Pani Katarzyna pyta, ile trwało pisanie książki, skąd wiadomo, kiedy powinno być zakończenie, żeby nie przesadzić z długością? Przypomnę, blisko 500 stron tu jest. Mm-hmm. No ja profilaktycznie w tej książce nie stawiam ostatniej kropki, bo nie wiem, kiedy powinno się skończyć książkę, więc gdy się będzie na tej 520 stronie, to w zasadzie można przejść do pierwszej. Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nagle zaświeciła się lampka w mojej głowie, która miała obrazować to, że robota jest wykonana i już tak się to wydarzyło, a pisałem tę książkę 7 lat. 7 lat. Zobaczymy, ile poczekamy na kolejną, bo jednak zauważenie talentu zobowiązuje. I ostatnie pytanie od słuchaczy. Pan Michał wyznaje. Z dużym zainteresowaniem czekałem na audycję. Czuję sporo wątpliwości, bo książkę chętnie bym przeczytał, ale jakoś tak fakt, że jest osadzona w Stanach, lekko mnie wstrzymuje. Chociaż zostało przed chwilą wyjaśnione. Widzisz, to jest żywe radio, Jul. Jak w Copperfield. Też czasami kilka rzeczy na raz czytam, czego powoli staram się unikać. No i jest tego sporo, tych niepewności, więc proste pytanie do Jula. Warto? Warto. Dlaczego? No kurczę, no jasne, że nie ma książek, które spodobają się każdemu. Trudno mi tutaj reklamować samego siebie. Ja czytam sporo literatury, a brakowało mi takiej książki jak moja. Więc wydaje mi się, że warto. Brakowało, to napisał. Jul Błyskawa. Prawdziwa historia Jeffrey'a Watersa i jego ojców dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. Jul, dziękuję za szybką wizytę, błyskotliwe odpowiedzi i trzymamy kciuki za kolejne rzeczy literackie. Dzięki. I dla ciebie Harry Styles, bo przecież uwielbiasz. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who's